14 marca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy do 19. Program trzeci, popołudniowa audycja. 15 dzień marca, jest piątek. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski. Będzie mocno wiać, ostrzegają synoptycy. Kopacz, Buzek, Lewandowski czy Ochojska na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu, rekomenduje zarząd PO. Prokuratura zbada, dlaczego w radomskim szpitalu zmarła trzylatka. Synoptycy znów ostrzegają przed wichurami. Bardzo silny wiatr niemal w całym kraju, poza Podlasiem, Warmią i Mazurami. Najsilniej będzie wiało na północy pomorskiego i zachodniopomorskiego w porywach do 120 km na godzinę. Centra zarządzania kryzysowego ostrzegają, że coraz silniejszych podmuchów można się spodziewać już pod wieczór. Strażacy przypominają, by zabezpieczyć wszystko, co wiatr może porwać, mówi Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej w Koszalinie. Prosimy wszystkich o zabezpieczenie elementów, które mogą ulec porwaniu, tarasów, balkonów, parapetów. Mogą powodować zagrożenie. Nie pozostawianie samochodów pod słupami energetycznymi, drzewami. Na Bałtyku sztorm do 11 stopni w skali Beauforta. Według prognoz IMGW dopiero jutro siła wiatru będzie powoli słabnąć. Siedmioro swoich kandydatów na jedynkach spośród 13 okręgów wyborczych ma mieć w majowych wyborach do Europarlamentu Platforma Obywatelska w ramach Koalicji Europejskiej. Nazwiska przed kwadransem w Sejmie wymienił lider PO Grzegorz Schetyna i dodał, że to rekomendacje. Pomoże. Pierwsza rekomendacja na pierwsze miejsce to Janusz Lewandowski, były minister. Jeśli chodzi o Warmię i Mazury i okręg podlaski, listę tę będzie prowadzić. Zgłaszamy Tomasza Frankowskiego, wielką postać polskiego sportu. Małopolska i Świętokrzyskie, numer jeden tam otrzyma pani Róża Thun. Województwo Śląskie to z jedynką pan premier Jerzy Buzek. Dolny Śląsk i Opolszczyzna, pierwsze miejsce zaproponowaliśmy Janinie Ochojskiej. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, premier Ewa Kopacz na pozycji numer jeden. Prawo i Sprawiedliwość swoich kandydatów na pierwsze miejsce na listach wyborczych do Europarlamentu przedstawiło miesiąc temu. Szef MSWiA Joachim Brudziński będzie jedynką w okręgu zachodniopomorskim, wicepremier Beata Szydło w Małopolsko-Świętokrzyskim, były szef MSZ-u Witold Waszczykowski w Łodzi, a posłanka PiS Elżbieta Kruk w województwie lubelskim. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski kandyduje w Warszawie, wicemarszałek Senatu Adam Bielan na Mazowszu, europoseł Karol Karski w okręgu obejmującym województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, a europoseł Tomasz Poręba na Podkarpaciu. Wiceszef Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski znalazł się na listach wyborczych w Wielkopolsce, minister edukacji Anna Zalewska w okręgu Dolny Śląsko-Opolskie, europosłanka Anna Fotyga na Pomorzu, europoseł Kosma Złotowski w Kujawsko-Pomorskim, a europosłanka Jadwiga Wiśniewska na Śląsku. Kolejne informacje. Tragedia w radomskim szpitalu. Zmarła tam 3-letnia dziewczynka. Z relacji rodziców wynika, że byli zapewnieni przez lekarzy, że dziecku nie grozi niebezpieczeństwo. Śmierć dziecka jest ogromnym zaskoczeniem zarówno dla rodziców, jak i lekarzy. Dziewczynka chorowała od 8 marca, gorączkowała. Lekarze stwierdzili infekcję wirusową. Do radomskiego szpitala specjalistycznego trafiła we wtorek. Dzień później już nie żyła. Ojciec dziecka twierdzi, że nic nie wskazywało na to, że stan 3-latki zagraża jej życiu. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu Beata Galas. Lekarze z oddziału pediatrycznego w toku podejmowanych badań zapewniali, że dziecku nic się nie dzieje, że sytuacja jest opanowana. Dyrektor radomskiego szpitala specjalistycznego Marek Pacyna rodzinną tragedię komentuje bardzo lakonicznie. Współpracujemy z prokuraturą. Nie mamy nic więcej do powiedzenia na ten temat. Sekcja zwłok dziewczynki nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego 3-latka zmarła. Konieczne są dodatkowe badania histopatologiczne. O czym informowała Iwona Rodziewicz. Coraz więcej Rosjan uważa, że aneksja Krymu nie była korzystna, informuje Radio Swoboda. Rozgłośnia powołała się na wyniki sondażu przeprowadzonego przez Fundację Opinii Publicznej, z którego wynika, że mniej niż 40% obywateli Federacji pozytywnie ocenia aneksję dokonaną 5 lat temu. Kilka tygodni po aneksji ponad 80% Rosjan uznało włączenie Krymu do Rosji za korzystne. W 2015 roku takie zdanie wyraziło 67% obywateli Federacji. Natomiast z najnowszego sondażu Fundacji Opinii Publicznej wynika, że obecnie korzyści w aneksji Półwyspu widzi już tylko 39%. Rosjanie uczestniczący w sondażu wskazywali m.in. na negatywny wpływ aneksji na gospodarkę i sytuację międzynarodową Rosji. Aneksję Półwyspu potępiły kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, a także szereg międzynarodowych organizacji, w tym ONZ. Zachodnie państwa nałożyły na Rosję sankcje, które są systematycznie zaostrzane w związku z kolejnymi agresywnymi krokami Moskwy, związanymi m.in. z ingerowaniem w wewnętrzną politykę innych krajów, wspieraniem dyktatur w Syrii i Wenezueli, a także łamaniem praw człowieka. Z anektowanego Krymu mówił Maciej Jastrzębski. A skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szarobur jakiś ten dzień, a w nocy, proszę państwa, zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem. Na Podhalu w górach opady śniegu. Prognozowana suma opadów deszczu do 15 mm, a w górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura w nocy minimalna od plus 1 na północnym wschodzie do plus 4 na zachodzie, w miejscowościach podgórskich w granicach minus 1. Wiatry dość silne, w porywach na przeważającym obszarze w nocy do 80-90 km na godzinę, nad morzem w miejscowościach podgórskich do 90, wysoko w górach do 110. Wiatr południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po 16. Co dziś przed nami do 19? Do tragedii doszło w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii. W dwóch meczetach napastnicy, posługując się bronią maszynową, rozstrzelali kilkadziesiąt osób. Mam wielki ból w sercu. To bardzo smutne, co się wydarzyło w naszym mieście, w naszym kraju. Nikt nie może być zagrożony, gdy się modli. Korespondencja z Nowej Zelandii w Trójce już za kilka minut. Dziś Węgrzy świętują, obchodzą Święto Narodowe Węgier. Mój mąż ciągle mówi, że Węgrzy nie potrafią świętować. Jak jest w Polsce i widzi, jak my świętujemy, to jest tak hucznie, tak, zabawne. A tutaj zawsze jakieś takie tym smutkiem podszyte, nawet 15 marca, że mniej radośnie. Węgrzy ogólnie są mniej radośni. Sporo relacji. Zapraszamy do Trójki. Przed nami w Poznaniu na billboardzie widnieją nogi. Ponoć kierowców to rozprasza. Rozprasza. Nogi? Nie. Fajne nogi. W Bytomiu tymczasem nad ruchliwą drogą powstała kładka dla pieszych. No, nic wielkiego, ale zapomniano o zbudowaniu schodów. Wie pan, tu w tej chwili, w tym obrębie nie ma wejścia. Ale z tego, co się orientuję, to dzisiaj tu było jakieś zebranie Rady Miasta i debatowali, żeby tu schody zrobić. Podobno dla żartu chcą jednak kładkę pozostawić bez schodów. W Łodzi tymczasem proboszcz parafii przy ulicy Chochoła wprowadził opłatę za parkowanie przed kościołem. Opłata to modlitwa. Limit jest tak, 3 dni ma na wniesienie tej opłaty. Tak. Czyli na zrealizowanie tego swojego długu. No to jest jego dług, prawda? Taki duchowa forma. I myślę, że wcześniej czy później kiedyś sumienie mu to przypomni, że no właśnie. Po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska, a kolega Wałkuski na urlopie zmordowało się pracą biedactwo. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19.00. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pieczarki 30% taniej, 3,33 za opakowanie 500 gramów. I pomidory rzymskie 2,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To już 9 minut po 16. Zaczniemy jak zwykle od piosenki dnia. To Two Door Cinema Club. Talk. Got a system and I'm using my head. Close enough to stay afloat, but you can sink with all the weight you've been fed. Pulled and pried, I pushed on, make it right. Lost so easily. Tell me what you're doing. Top shelf guy, supermarket price. Two Door Cinema Club i Tok to nasza piosenka dnia. 12, prawie 13 minut już po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. 49 osób zginęło, ponad 20 zostało rannych w wyniku zamachu, do którego doszło dziś w nocy naszego czasu w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii. Zamachowiec otworzył ogień z broni automatycznej do zgromadzonych w miejscowym meczecie ludzi. Za pomocą zainstalowanej na ubraniu kamery transmitował wszystko w sieci. O tej tragedii Ernest Zazuń. Sprawdza kamerę. Patrzy w nią, by wszyscy zobaczyli jego twarz. Instaluje na ubraniu. Jest w samochodzie. W kadrze widać, że na miejscu obok kierowcy leżą 1, 2, 3 karabiny maszynowe. Z jakimiś napisami na kolbach, magazynkach i lufach. Później zdjęcia przynoszą już tragiczne obrazki. To niewiarygodne, że to w naszym mieście się zdarzyło. To straszne, jestem w szoku. Przecież ci ludzie przyszli się tylko modlić i powinni móc czuć się bezpiecznie. Zaskoczyło to nas bardzo. Sprawdzamy wśród swoich znajomych, sąsiadów, czy nikt nie zginął, bo to byli członkowie naszej społeczności, nasi sąsiedzi. Mam wielki ból w sercu. To bardzo smutne, co się wydarzyło w naszym mieście, w naszym kraju. Nikt nie może być zagrożony, gdy się modli. Men, women, children. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Mieliśmy dziś dzień wspólnej modlitwy, mówi Mustafa Faruk, prezes Stowarzyszenia Islamskiego w Nowej Zelandii. Byli ludzie z miasta i z okolicy. W czasie strzelaniny było tak mniej więcej 500 osób w meczecie. Sprawca zatem do tej strzelaniny przygotował się bardzo precyzyjnie. Policyjne doniesienia mówią o tym, że na swoich profilach w portalach społecznościowych zamieścił wcześniej manifest, w którym pisał, że nienawidzi muzułmanów, a najbardziej tych, którzy zmienili swoją wiarę. Za wzór do naśladowania wziął sobie Andersa Breivika. Miał planować atak od 2 lat, a na Christchurch zdecydował się 3 miesiące temu. Musimy zakładać, że w zamach są zaangażowani także inni ludzie, tłumaczył specjalne środki bezpieczeństwa Mike Bush, szef policji w Nowej Zelandii. Dlatego postawiliśmy na nogi służby w całym okręgu i w całym kraju. Tuż po zamachu zatrzymano 4 osoby, 3 mężczyzn i 1 kobietę. Mężczyźnie z filmu postawiono zarzut morderstwa. Dowód był ewidentny. Reszta oskarżona jest o współudział w przygotowaniu zamachu. Cała Nowa Zelandia śledzi bardzo uważnie wszystkie wydarzenia. Z Queensland, nowozelandzkiego kurortu, relacjonuje nasz reporter Tomasz Gorazdowski. Jestem pod dużym wrażeniem profesjonalnego działania policji i służb po zamachach. Komunikaty wydawane były w sposób czytelny, nie było spekulacji. Informowano o kolejnych szczegółach, kiedy można było o tym informować. W całej Nowej Zelandii opuszczono flagi do połowy masztu. Uruchomiono bezpłatny numer telefonu dla osób potrzebujących wszelkiej pomocy. Podano też numer konta, na które można wpłacać pieniądze na pomoc poszkodowanym i rodzinom ofiar. Poproszono, nie zostawiając pola do dyskusji, by do odwołania zamknięto meczety. Niektórych pilnuje policja. Służby proszą też o informowanie o każdym podejrzanym zachowaniu. Sprawca wszystko transmitował w sieci. I znów zapewne padnie pytanie, co spowodowało, co popchnęło. Inni ludzie, którzy z dużą łatwością mówią o tym, kto jest dobry, a kto zły. I też transmitują to w sieci. Wielu z tych, którzy zginęli w tej strzelaninie, to emigranci. Wielu to uchodźcy, którzy wybrali Nową Zelandię na swój kraj. Nowa Zelandia to jest ich dom. Mówiła także w transmisji, ale jakże inaczej premier kraju Jacinda Ardern. Oni są nami. I jasno muszę powiedzieć, nie ma w Nowej Zelandii miejsca na taką przemoc i terror. Tę relację przygotowali dla Państwa Ernest Zozuń i Tomasz Gorazdowski. W Nowej Zelandii ogłoszono żałobę narodową. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church. I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. To była Diana Krall. 20 minut po 16. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. 15 dzień marca to Narodowe Święto Węgier. W Budapeszcie jest Paulina Kozion. Dzień dobry, witamy. Co dobrego, jak przebiega dzień świętowanie? Dobry. Świętowanie przebiega bardzo dobrze, bardzo hucznie, kolorowo. Na ulicach mnóstwo flag węgierskich, mnóstwo ludzi. Ja jestem dokładnie teraz na statku Fortuna na rzece Dunaj, zacumowanym niedaleko parlamentu węgierskiego. No właśnie, a jak świętowanie, to i można poświętować. A jak świętować, to koniecznie z lampką pysznego węgierskiego wina w dłoni. Szczególnie, że Budapeszt to nie tylko wielki kurort, o czym mówiłam o poranku, ale też wielka winnica. Jest tu taka dzielnica, Budafok, w której przechowywana jest 1/3 wszystkich win produkowanych na Węgrzech. Budapesztańskie piwnice wykute we wapiennych skałach od około 300 lat przechowują ten trunek. A sekrety dzielnicy Budafok wyjawiała mi Judith Salomon, organizatorka wycieczek po winnicach. Pod Budafok znajduje się 100-kilometrowy labirynt piwniczek z winem. To jest coś wyjątkowego. Żadna inna stolica europejska nie ma takich piwnic. Butelkuje się tu wino i produkuje grzyby. Dopiero 3 lata temu rozpoczęliśmy nasz projekt, który ma zachęcić do zwiedzania wszystkich piwnic, ponieważ każdy z producentów działa sam, a my chcemy pokazać ich wszystkich razem. Najsłynniejszym i najcenniejszym winem jest znane na całym świecie Tokaj. Ale jak tłumaczyła mi od 50 lat mieszkająca na Węgrzech Grażyna Herendi, Węgry wodą i winem płyną. Wina węgierskie znane były już nie tylko jako Tokaj, ale właśnie wina czerwone, na przykład Bycza Krew, słynna egerska, ale są i bardzo dobre wina znad Balatonu. W ogóle Węgry mają 22 regiony win najróżniejszych gatunków. Ja osobiście też lubię wina znad Balatonu, Rieslingi, no i oczywiście czerwone wina z okolic Wilani, z południa Węgier. Oprócz tego, że jednak najlepszym winem to jest Tokaj. Węgrzy produkują również szampana i to w Budapeszcie. Fabrykę może zwiedzić każdy. Znajdujemy się w największej węgierskiej firmie produkującej szampana, Turley. W tym miejscu butelkuje się wina. Znajdujemy się w miejscu, gdzie produkuje się szampana w sposób tradycyjny, ale jest jeszcze drugi budynek w tej dzielnicy, gdzie produkowany jest bardziej komercyjny szampan. Już w 1914 roku firma produkowała 800 tysięcy butelek i eksportowała do Kijowa, Los Angeles, Melbourne i Petersburga. Teraz zajrzyjmy do piwnic. Tutaj pokazane jest, jak produkowany jest szampan. To najwyższe piętro piwniczki. Pod spodem jest jeszcze kilka podobnych. Szampan jest produkowany w sposób tradycyjny. Przechowują go tutaj przez 2,5 roku, zanim będzie dobry. Wino to najważniejszy trunek na Węgrzech. Nawet w polskiej restauracji w Budapeszcie, do której się wybrałam, Kafe Gdańska, nie może zabraknąć wina węgierskiego. Zapewniała mi właścicielka Małgorzata Jagielska. Wino musimy mieć, bez wina nie wyobrażam tutaj miejsca. No węgierskie. Nieraz nam takie pytanie podchwytliwe zadają, czy wino sprowadzamy z Polski, to w ogóle by nie miało sensu. No, nie, no węgierskie oczywiście. No właśnie, to ja a propos tego wina i alkoholu. Jak w ogóle świętują Węgrzy? Czy to jest właśnie świętowanie winem? Czy to jest takie huczne, radosne, z tańcami? No akurat mój mąż ciągle mówi, że Węgrzy nie potrafią świętować. I jak jest w Polsce i widzi, jak my świętujemy, to... No to jest tak hucznie, bardzo zabawne. Tak, a tutaj zawsze jakieś takie tym smutki podszyte, znaczy no nie wiem, bo może akurat my się jakoś tak w takich kręgach też obracamy, no ale to też mówię na przykład nawet 15 marca, że mniej radośnie. Węgrzy ogólnie są mniej radośni. O tym, że podczas węgierskiego świętowania nie może zabraknąć melancholii, zapewniała mnie również Agnusz Motoci, rodowita mieszkanka Budapesztu. Jest świętowanie, ale jest też pamięć o smutnych wydarzeniach, o tym, że ktoś zginął. Jest takie powiedzenie, że Węgrzy lubią jeść i pić, lubią bawić się razem, ale lubią też razem płakać. W jakiś sposób zawsze zabawa ze smutkiem idą u nas w parze. Ale z tym świętowaniem nie jest chyba tak do końca, jak Węgrzy mówią, bo ja wybrałam się dziś na Basztę Rybaka, gdzie odbywają się obchody Święta Narodowego i było tam bardzo głośno i wesoło. Odbywały się i nadal odbywają, bo ma to potrwać do 18 mini koncerty, nauki tańca tradycyjnego. Oczywiście były też stragany z jedzeniem i pamiątkami, ale tak sobie myślę, że po prostu Węgrzy narzekają na to swoje świętowanie, bo narzekanie, jak sami mówią i wielokrotnie to podkreślani, mają we krwi i to chyba, jak się sama przekonałam, bardziej niż Polacy nawet. Z Budapesztu dla Państwa Paulina Kozion. Pewnie Francuzi słuchający nas teraz być może są nieco oburzeni. Tak więc powiedzmy dla porządku, że Węgrzy produkują wino musujące drugiej fermentacji, czyli metodą szampańską. Program trzeci. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. 26 minut po godzinie 16. To Tiffany Pollack, Eric Johansson, A Blues in My Blood. My daddy was a handsome devil. He had a chain 5 miles long. On every link a heart does dangle of another lady he done wrong. My grandma turned her back on my mama when she found out I was on my way. She rode on down to New Orleans to find me a place to lay. Not a cent to a lonesome name. To już punktualnie 16.30. Skrót wiadomości przed nami. Krzysztof Zyblewski. Synoptycy znów ostrzegają przed wichurami. Bardzo silny wiatr niemal w całym kraju. Będzie poza Podlasiem i Warmią i Mazurami. Najsilniej będzie wiało na północy pomorskiego i zachodniopomorskiego w porywach do 120 km na godzinę. Centra zarządzania kryzysowego ostrzegają, że coraz silniejszych podmuchów można się spodziewać już pod wieczór. Na Bałtyku sztorm ma do 11 stopni w skali Beauforta. Według prognoz IMGW dopiero jutro siła wiatru będzie powoli słabnąć. Grzegorz Schetyna przedstawił kandydatów Platformy Obywatelskiej na listy wyborcze Koalicji Europejskiej do Europarlamentu. PO ma 7 kandydatów na jedynki na 13 okręgów wyborczych. To m.in. Róża Thun w Małopolsce i Świętokrzyskiem, Jerzy Buzek na Śląsku, Janina Ochojska na Dolnym Śląsku, Ewa Kopacz w Wielkopolsce oraz Radosław Sikorski na Kujawach i Pomorzu. W ramach Koalicji Obywatelskiej, którą uzupełniają PS, SLD, Nowoczesna i Partia Zieloni, nie zapadły jeszcze decyzje co do pierwszych miejsc na listach w Warszawie i na Mazowszu. Prawo i Sprawiedliwość swoich kandydatów na pierwsze miejsca na listach wyborczych przedstawiło miesiąc temu. Szef MSWiA Joachim Brudziński będzie jedynką w okręgu zachodniopomorskim, wicepremier Beata Szydło w Małopolsko-Świętokrzyskim, były szef MSZ-u Witold Waszczykowski w Łodzi, a posłanka PiS Elżbieta Kruk w województwie lubelskim. Holenderska policja aresztowała 2 mężczyzn podejrzanych o powiązanie z bronią wykorzystaną w atakach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku. Z rąk islamistów z tak zwanego państwa islamskiego zginęło wtedy 130 osób. Holenderska prokuratura informuje jedynie, że podejrzanych zatrzymano we wtorek w Amsterdamie. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna w dzień jutro od 5 na północnym wschodzie do 9 na zachodzie, południu i w centrum. W miejscowościach podgórskich w granicach plus 2. A wiatr umiarkowany, choć zdarzy się i dość silny, wysoko w górach do 100 km na godzinę. Stopniowo słabnący ten wiatr zachodni. Dziś imieniny obchodzą Gościmir, Heloiza, Klemens, Krzysztof, Leokrycy, Longin, Longina, Ludwika, Matrona, Nikander, Nikandra, Pakosław, Placyt, Probus, Zachariasz. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis, lub drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso mielone z łopatki XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tylko 7,95. Oraz mleczko waniliowe w czekoladzie deserowej Czekolateria 31% taniej. 4,69 za 380 gramów. 4,69. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Czy Państwa również ogarnęła dzisiaj taka lekka nieprzytomność? To chyba efekt pogody. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 26 minut do 17. To Blues Junkers. za chwilę w Trójce przeniesiemy się do Bytomia. Tam powstała kładka dla pieszych i bardzo pięknie, tyle że bez schodów. Wie pan, tu w tej chwili, w tym obrębie nie ma wejścia. Ale z tego, co się orientuję, to dzisiaj tu było jakieś zebranie Rady Miasta i debatowali, żeby tu schody zrobić. O kładce w Bytomiu w Trójce za chwilę. Blues Junkers. Jak powiedziałem, w Bytomiu nad ruchliwą drogą siemianowicką powstała kładka dla pieszych. No, niby nic nadzwyczajnego. Problem jednak w tym, że do kładki nie dobudowano schodów. Konstrukcji przyglądał się reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Czy tutaj się da gdzieś wejść wtedy na ten mostek? Ale to chyba musiał pan z tamtej strony zejść. Dookoła muszę iść? Tak. Tu. Tu. Wejdzie zaraz. Co, jakieś schody, czy... Nie, to jest takie pod górkę jest. Wydeptali. I co, idzie tu wejść do góry i można tu. Przez te chaszcze jak... No to nawet pan może tu do góry iść. No ale to chyba niebezpiecznie trochę. No tak, ale to każdy chodzi. No. Można wejść od ulicy Pszczyńskiej. Czyli trzeba nadrobić troszeczkę. Trzeba nadrobić, tak. A tutaj nie ma. Trzeba się wspinać, żeby tutaj wejść. Czyli to jest taki mostek dla wspinaczy trochę? No raczej tak. Wszedłem tutaj jakimś takim wydeptanym wejściem. Czy to jest jedyne wejście na ten mostek? Wie pan, tu w tej chwili, w tym obrębie nie ma wejścia. Ale z tego, co się orientuję, to dzisiaj tu było jakieś zebranie Rady Miasta i debatowali, żeby tu schody zrobić. Kładka w Bytomiu staje się ostatnio chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych kładek w aglomeracji. Jaka była koncepcja jej powstania? Co ona miała łączyć? Tak naprawdę kładka jest elementem projektu rewitalizacyjnego dotyczącego dzielnicy Rozbark. Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Elementem liczącej ponad 2 kilometry promenady w Rozbarku, przy której mają powstać takie inwestycje jak boiska sportowe, place zabaw czy ogrody warzywno-ziołowe dla mieszkańców. Budowa kładki zaczęła się w listopadzie, ale sam projekt to jest projekt z 2017 roku. Trudno mi powiedzieć, dlaczego poprzedni zarząd Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej nie włączył budowy wejścia od strony ulicy Siemianowickiej na tę kładkę. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że będziemy starali się rozpoznać to, czy istnieje możliwość dobudowania schodów od strony ulicy Siemianowickiej lub ulicy Kochanowskiego, tak żeby faktycznie mieszkańcy Rozbarku mogli wejść na tę kładkę nie tylko od strony ulicy Pszczyńskiej, ale także od strony ulicy Siemianowickiej. Z taką rozbudową ta kładka będzie miała większy sens, będzie bardziej praktyczna? Mam nadzieję. Teraz pozostaje nam przyglądać się tym projektom rewitalizacyjnym i spróbować naprawić to, czego poprzednicy po prostu nie zauważyli. Podejrzewam, że będziemy musieli znaleźć na to środki ze środków własnych gminy. To ma pan wyjście, wejść na ten mostek, wspinając się albo obchodząc, czy przebiec przez ulicę? Przebiec przez ulicę, nie? Prościej. No jasne. A gdyby były schody? O, to bym sobie wyszedł górą. No wie pan co, no przed całą dzielnicą tutaj Siemianowicka, tu jest cały ten główny punkt, taki autobusy, tramwaje do autobusu. Czy ktoś chce zejść nawet z tamtej strony, po prostu nie musi przechodzić przez ulicę. Bezpiecznie by z tej strony zeszedł. Takie schody by musiały być, to nie to, żeby się przydały. Bo tutaj, no, żeby wejść na ten trakt pieszy... To trzeba iść Kochanowskiego do góry, z pół kilometra dalej, wejść dopiero i tak iść, tam jak i to w tej chwili. Kładka no jest ładna, nie idzie powiedzieć, dobrze, że coś robią, bo coś trzeba zrobić. I no trochę takie małe, mnie się zdaje, nadzoru nad tym. No i trudno się z panem nie zgodzić. Wprawdzie bez schodów, ale sam pan przyznał, że ładna. 20 minut do 17. Program trzeci. To Hank Williams Jr. Walk, I had a guitar in my hand. By the time I could talk, I had my own band. I went on the road when I was 8 years old. When I turned 15, I was stealing the show. Money to burn and the girls are pretty. Didn't take me long to learn that I was born to boogie. When I was 18, I went to Hollywood. I met Elvis and Marilyn and Johnny B. Goode. Got my guitar painted and some California sun. A red Cadillac, having too much fun. Pan Andrzej napisał, dziś dzień pod psem, co potwierdzają moje koty, które leżą po kotem. Koty po kotem to trochę dziwne, prawda? Mierzą ciśnienie atmosferyczne lepiej aniżeli barometry i z wyprzedzeniem ciśnienie atmosferyczne spada na łeb, na szyję. Człowiek odrętwiały, nic tylko pod kołderkę, a obok radio z włączoną trójką. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. No, to nie jest tak, że ta kładka w betoniu, która otwiera oczy niedowiarkom, jest jakimś wyjątkiem na skalę ogólnopolską. Aha. W betoniu uczą ludzi lewitacji. W Nieporęcie nad kanałem Żerańskim jest kładka, gdzie jest 8 zakoli, żeby niepełnosprawny mógł wjechać wózkiem na kładkę. Mhm. Dużo bliżej, bo w Warszawie na ulicy Płowieckiej jest kładka, która chyba przez 3 lata stała zamknięta, bo urząd nie mógł w niej windy odebrać. Tak więc to jak co, ale kładki to naprawdę w Polsce potrafimy budować i to naprawdę takie super specjalne. No mamy, jak słyszę od pana, poważne tradycje. Pozdrawiam, dziękuję. To Hank Williams Jr. za 17 minut, już 17. Dzień Wegerowicza dopiero w przyszłym tygodniu, ale uczniowie już dzisiaj nie poszli do szkoły. Zamiast siedzieć w ławkach, wyszli na ulicę, dołączyli w ten sposób do międzynarodowego strajku klimatycznego. Młodzi sprzeciwiają się bowiem bierności polityków w kwestii zmian klimatycznych. Protesty odbyły się w 30 polskich miastach, między innymi w Warszawie. Opuszczamy szkołę! By pokazać, że nie zgadzamy się na spisywanie naszego pokolenia na straty! To my tworzymy przyszłość i my będziemy tu mieszkać i dla nas to jest przede wszystkim ważne, żeby żyć na czystej planecie. Nie chcę, żeby nastała apokalipsa. Chcę, żeby wszyscy mieli możliwość życia w normalnym środowisku. My będziemy żyć w tym świecie kiedyś i chcemy żyć w czystym świecie. Nie mamy jak głosować, nie mamy żadnego wpływu na to, co się dzieje i na to, co tak naprawdę robią w tym momencie politycy, którzy no, nie słuchają ani naukowców, ani faktycznie nikogo, jeśli chodzi o te sprawy ekologiczne. Wśród młodych ludzi jest taki moment przebudzenia. Katarzyna Guzek, Greenpeace Polska. Widzą, że sprawy muszą wziąć w swoje ręce. Nie ufają już politykom, którzy nie troszczą się o ich przyszłość. Skończył się czas na rozważania, jak rozwiązać ten problem. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, to zmiany klimatyczne zaczną napędzać same siebie. Nie jestem dzisiaj w szkole, bo uważam, że taka forma spędzania czasu jak obywatelskie nieposłuszeństwo, jakim jest na pewno taki strajk, jest bardzo ważna. To jest ważne, żebyśmy pokazali politykom, że ich przyszli wyborcy po prostu się tym przyjmują i że nie będziemy obojętnie na to patrzeć, jak może teraz dorośli. A co na to nauczyciele w szkole? Popierają to. Uprzedzaliście ich wcześniej? No tak, znaczy pytaliśmy się. Mamy konsekwencje zwykłe, jakbyśmy poszli na wagary. Państwo dzisiaj też na wagarach? Mamy dwoje dzieci, poza tym czujemy się dosyć młodo i czujemy pewną odpowiedzialność, także musimy wspierać młodych ludzi, musimy z nimi iść. Syn jest na wagarach. Syn jest na wagarach, ale jest za mały, żeby mógł sam przyjść, tak samo z córką, więc dlatego jesteśmy tutaj całą rodziną. Wspieramy. Czyli to takie dobre wagary dzisiaj? Bardzo dobre. Ogromną rolę odegrała tutaj postać Grety Thunberg, która zainspirowała cały świat do działania. Pojawiła się liderka z ich własnego pokolenia. Nie celebrytka, nie znana aktorka, nie polityczka wysokiej rangi. Zaczęło się od tego, że ona po prostu usiadła przed parlamentem szwedzkim z tabliczką, na której napisano było strajk dla klimatu. Stąd tak naprawdę dzisiejsze strajki klimatyczne na całym świecie, w tym ponad 100 zgłoszonych wydarzeń w samej Polsce. Trochę głupio się czuję w momencie, kiedy dziewczyna, która 15 lat robi więcej niż ja, mając 18 lat, a walczymy w sumie o to samo, naszą przyszłość, naszą planetę, którą mamy jedną. Nie jesteśmy wcale takim pokoleniem egoistów, którzy myślą tylko o sobie, tylko o mediach społecznościowych, tylko że widzimy, co się dzieje i że jest to dla nas jednak ważne. Nie zabierajcie nam przyszłości! Nie zabierajcie nam przyszłości! Greta Thunberg, 15-letnia aktywistka, która zainspirowała młodzież z 82 państw, zainspirowała do działania, otrzymała właśnie nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, a ten protest w Warszawie obserwowała Martyna Wojtkowska. 14 minut do 17. 7 trójek na początku, 22 pan Darek do 19. zd3@polskieradio.pl. The Blues Brothers. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, Piotr Kreszman dzwonię z Bytomia w sprawie kładki, z której ktoś się tam naśmiewa. Dlaczego? Znaczy, no, w ten sposób chciałbym szybko powiedzieć. Kładka została położona w miejscu dawnego wiaduktu kolei wąskotorowej. Łączy ze sobą dwa krańce nasypu, który jest dość wysoki nad jezdnią, nad którą przebiega i nie służy do tego, żeby piesi przechodzili przez jezdnię, tylko tworzy ciąg pieszo-rowerowy, taki, który jest po prostu częścią dłuższej trasy. Aha, czyli chodzi o to, żeby jeżdżąc tym nasypem, dawnym nasypem, tam poruszała się kolej wąskotorowa, która jeździła w stronę zakłady. Czyli jeśli pana dobrze zrozumiałem, panie Piotrze, kończąc, wjazd na kładkę jest, ale nieco dalej, dobrze myślę? Tak, tak. Ona nie służy do przechodzenia nad jezdnią. Ona jest fragmentem długiego ciągu takiego spacerowo-rowerowego. No ale z drugiej strony, panie Piotrze, to nie byłoby źle, gdyby schody jednak mimo wszystko powstały. Pozdrawiam pana i dziękuję. Za 11 minut, 17. Pochylimy się, proszę państwa, teraz nad nogami. Ogromnych rozmiarów kobiece nogi na reklamie przykuwają uwagę poznańskich kierowców. Od jakiegoś czasu na powstającym właśnie budynku nieopodal mostu dworcowego wisi wielki baner. Jak państwo zapewne domyślają się, firma odzieżowa reklamuje rajstopy. Patrzą wszyscy, a nie wszystkim się podoba. Przeszkadza, nie jest ciekawy. No, nogi, no każdy ma nogi, wie pan, no. Chcę oglądać swoje nogi. Widział pan te nogi? każdy mężczyzna chyba zwrócił na to uwagę, jeśli przejeżdżał przez most dworcowy. Mówi specjalista od wizerunku i, co jest też istotne, w tym przypadku kierowca, dr Jacek Trębecki. Fragment kobiecego ciała, nawet jeśli ubrany w pończochy, pozdrawia miasto. Na pewno jest piękniej. Tak bym ładnie to ujął. Nie uważam tej reklamy za coś, co by znacząco szpeciło miasto, a zrobione jest na tyle estetycznie, wyraziście i profesjonalnie, że nawet przy cudzoziemcach nie ma powodu do wstydu. Te reklamy znajdujące się bardzo blisko odciągają uwagę kierujących. Szef Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Walenty Dudziak. Tam jest bardzo duży ruch pieszych, ale również innych użytkowników drogi. To powoduje, że odwrócenie uwagi przez chwilę na reklamę, nie kontrolujemy ruchu na jezdni, tego co się dzieje i tu może dojść do potrącenia rowerzysty. Myślę, że rozpraszanie kierowców. Nie denerwuje pana taki wielki baner z wielkimi nogami? Myślę, że generalnie za dużo jest banerów w naszym życiu. Za dużo w Polsce, za dużo w Poznaniu, za dużo w Warszawie i w każdym mieście w Polsce. Także myślę, że powinno być tych banerów dużo mniej, tak jak w innych miejscach w Europie. Jadąc pan samochodem, zwrócił pan uwagę? Tak. Zwróciłem uwagę. Może nie akurat w Poznaniu, ale w Warszawie, także rozpraszam. Nogi? Nie. Fajne nogi. Z jednej strony rozpraszy uwagę, z drugiej przyciąga, ale nie sądzę, żeby mogła stanowić znaczące niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego, no chyba, że kierowca naprawdę by się zapatrzył. Powiedziałem, że smukłość tych nóg koresponduje ze smukłością budynku, więc w tym sensie układ jest harmonijny, można powiedzieć. Piotr Libicki, Plastyk Miejski. Ponieważ nie jest to na budynku, który jest dopuszczony do użytkowania, nie jest to na biurowcu, który funkcjonuje, w tym sensie, a jest na budynku, który jest budowany, w tym sensie to doskwiera trochę mniej, tak bym powiedział, ponieważ w naszych regulacjach i też w zwyczaju również konserwatorskim jest dopuszczanie reklam wielkoformatowych oczywiście w określonym procencie. Mimo najdłuższych nóg nie budzą one mojego największego entuzjazmu. Trzeba tak szybko zerkać. Tak, kątem oka. Plastyk Miejski zwraca uwagę, że w pobliżu dworca udało się zlikwidować wiele reklam, wobec których miał uwagi, a w tej sprawie interweniować nie zamierza. O nogach z kierowcami nie tylko rozmawiał Jacek Butlewski z Polskiego Radia Poznań. Szkoda troszkę, że nie ma kolegi Wałkuskiego. Takie piękne piosenki przygotowałem. 8 minut do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Co, Bakara? Panie Gabrielo, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dzień witam. Dzięki kładce bytomskiej Bytom zaistniał w programie trzecim, z czego się bardzo cieszę. Jestem stałą słuchaczką programu trzeciego. Panie Kubo, kładka jest częścią dużego, pięknego projektu, który ma na celu odświeżenie i pokazanie, jak piękną dzielnicą jest dzielnica Rozbark. Kładka nigdy nie miała w założeniu być kładką, stanowić przejście z jednej strony ulicy na drugą. Rozumiem. Tam jest przejście dla pieszych. Jasne. Natomiast ja codziennie chodzę tą kładką. Aha. Dzięki tej kładce mam dużo dłuższy spacer.